Sāksim dievkalpojumu. Es gribu nolasīt vienu rakstviet, ko es saņēmu sirdī, un es sapratu, ka man ir jādalās draudzē ar šo. Tā ir Pētera pirmā vēstule, 5. nodaļa, no 5. panta līdz 11. Tāpat jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi citam padodamies. Apjozieties ar pazemību, jo Dievs stāv pret tīm lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks vēlns staiga apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. Bet visa žēlastības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Viņam vara mūžu mūžos. Āmen. Es tiešām sajūtu to, ka šis laiks, tas ir šī pēdējā nedēļa, arī iepriekšējās nedēļa, tāds jūtams ne tikai pie mums, bet es jūtu, ka arī draudzē apkārt, ka tas ir tāds mums tāds garīgi izaicinošs laiks, kad ir daudz visādi pārbaudījumi, grūtības, bet Dieva vārds mums saka, lai mēs esam skaidrā prātā un esam modrīgi, jo vēlns neguļ, ticiet man, viņš staigā apkārt un viņš meklē, ko viņš varētu aprīt. Un tāpēc es gribētu jūs ikvienu iedrošināt, ka tās ciešanas ir uzlikts, kā rakstīts vārdā, ne tikai mums, bet arī visiem brāļiem, visā pasaulē. Ir grūti laiki, bet caur to, pateicoties tam, ka mums ir Jēzus, viņš mūs stiprinās, darīs spēcīgs, viņš mūs pasargās no visu tā, ja mēs būsim viņam uzticīgi un turēsimies pie viņa. Tāpēc es aicinu arī, ka mēs kā draudze, ka mēs varam turēties kopā, ka mēs nenoklīstam kā dzīvnieki no savu bara, kur arī plēsoņi staigā apkārt un meklē, ka varētu aprīt. Tāpēc turēsimies kopā, paliksim lūkšanās, atcerieties, kas var būt pret mums, ja Dievs ir ar mums. Amen. Tāpēc saicinu, ka mēs varētu piecelties un jums sāksim dievkalpojumu. Lūksim. Debes Tēvs kungs, paldies Tev, mīļais kungs, par šo rītu. Paldies Tēvs, ka mēs varam būt šeit, ka mēs varam nākt Dievs un pulcēties, kungs, Tavā namā, Tavā vārdā, Tēvs. Un paldies, kungs, par ikvienu, kas šeit ir, Tēvs. Paldies, kungs, par to, ka mēs saprotam, ka mums Tu esi vajadzīgs vēl vairāk, Tēvs. Paldies, Dievs, par ikvienu ģimeni, par ikvienu bērnu, Tēvs. Paldies par Tavu žēlastību, kungs, uz mums, ka mēs esam dzīvi, ka mēs esam veseli un pēduši, kungs, ka mums ir pajumi, Tēvs. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mūs paburo ar savu vārdu, Tēvs, un Tavs vārds, ka mīļais Dievs, ir šī dzīvības maize, kungs, kas mums katru mirkli ir vajadzīga, Tēvs. Un tāpēc es Tev lūdzu, Svētais Gars, lai Tu arī palīdz mums šajā laikā, kad mēs esam šeit. Pabaro mūsu, mīļais kungs, ar savu vārdu. Palīdz Dievs, lai mēs nenocietinam savu sirds, kungs, dzirdot to, ko Tu mums gribi teikt, Tēvs, bet ka mēs esam atvērti, ka mēs Tavu vārdu uzklausam, pieņemam un atzīstam to, dzīvojam, Dievs, pēc Tavu vārdu, Tēvs. Tāpēc es Tev lūdzu, Svētais Gars, lai Tu mūsu sirds atver, lai Tu atver mūsu ausis, lai Tu atver mūsu acis un lūpas. Piedod, kungs, ja mēs esam bijuši kūtri, ka mēs esam bijuši aizmiguši. Piedod, Tēvs, ka mēs neesam ticējuši līdz galam, ka mēs esam bijuši pašpaļāvīgi vai masticīgi kādās situācijās, Tēvs. Piedod, mīļais Dievs, bet mēs Tev mīlam, kungs, un mums Tu esi vajadzīgs. Tāpēc es Tev lūdzu, Tēvs, lai Tavs vārds tiek pagodināts šajā laikā, Tēvs, ka mēs Dievs varam būt šeit, Tēvs, ka mēs esam kā viena ģimene, Dievs, kas Tev mīl, kungs, kas turas kopā, Tēvs. Es Tev lūdzu, Dievs, iedrošini mūsu stiprini, kungs, lai Dievs Tavs vārds arī tiek sludināts, kungs, ar spēku, Tēvs, ka viņš ir šis ass griezīgs zobens, Dievs, kas pāršaļ, kungs, visu netaisnību, Dievs. Un es Tev lūdzu, Tēvs, lai Tu arī svētī, Tēvs, šodien dievkalpojumu, kas notiks Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Tēvs, es Tev lūdzu, lai Tu svētais gars vadi tur, lai Tu vadi savus ļaudis, lai Tu pulcini cilvēkus, Dievs, savos namos, mīļais kungs. Tāpat es lūdzu, Tēvs, lai Tu pagodinies, Dievs, tad, kad mēs Tev slavēsim, Dievs, lai mēs to dziedam Tev par godu, Tēvs, ka mēs nedziedam, kungs, vienkārši tāpat plātot mutes, bet, Dievs, ka mēs nākam no sirds dziļumiem, Tēvs, un Tev pagodinam. Dievs, kungs, tiešām atklājies mums vēl vairāk. atklājies Dievs, ja mēs, kungs, esam kaut ko aizmirsuši, lai mēs esam, kungs, kaut ko nogājuši nepareizi, Dievs. Cel mūs augšā, kungs, no šiem dubļiem. Cel Dievs un stiprin, kungs, lai mēs kā draudze tēvs, ka mēs, kungs, kā tavu ļaudz, Dievs, ka tu katram esi Dievs šo aicinājumu, ka tu mūs esi izredzējis, Dievs, ka mēs to novērtējam, to pieņemam, tēvs, un ka mēs esam, Dievs, savos posteņos ar atbildību, tēvs. Es tev lūdzu, kungs, svētī, dod mums atziņas, kungs, dod mums atklāsums, Dievs, caur tavu vārdu šodien, mīļais Dievs. Svētī šo laiku, tēvs, lai tavs vārds tiek pagodināts. Jēzus vārdā. Amen. Arī 1, 2, 1, 2. Dzirdat mani? Arī es gribu teikt labu rītu jums visiem. Mans vārds ir Jānis. Mēs esam atbraukuši ciemos no Liepājas. Tas mans draugs Valters no Lielpilsētas atbraucis uz Liepāju. Un šo Džeku jau jūs droši vien zināt, Deivs. Vai ne? Es jūs gribētu iedrošināt šajā rītā. Nākt Dievu priekšā tādu, kādu jūs esat. Ar visām tām lietām, kas jums notiek apkārt, ar visām problēmām, ar attieksmi. Esiet tādu, kādu esat un nāciet Dievu priekšā. Slavēsim viņu, godināsim viņu. Viņš ir varens Dievs. Tas, ka mums ir visādas lietas dzīvē, viņš ir varens Dievs. Un slavēsim viņu par to, kas viņš ir. Es gribētu nolasīt rakstvietu no 138. psalma. Es tevi, kungs, teikšu no visas sirds, es Dievu priekšā tev dziedāšu slavas dziesmas. Es tev pielūkšu tavā svētajā namā, es teikšu tavu vārdu par tavu žēlstību un uzticību, jo tu esi par savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus. Kad es tevi piesaucu, tu mani paklausīji un devi manai dvēselē drosmi un spēku. Amen. Amen. Esi tu mans Dievs. Down. Esi tu mans kungs, esi tu mans gans, esi glābējs mans spēks, esi tu mans spēks, esi tu mans miers, esi tu mans prieks, esi stiprums mans. Paldies slavētājiem! Es aicinu bērns priekšā, pirms jūs dosieties uz svētdienas skolu, mazie bērniņi, mēs pa jums lūksim, ja? Tā kā lūdzu nāciet. Lūksim draudz par bērniem, ja? Debes tēvs kungs. Es tam no sirds pasakos kungs par bērniņiem tēvs. Pasakos tēvs par to, ka viņi var būt šeit. Katru svētdienu kungs, ka viņi var doties uz šo svētdienu skolu, arī mazie bērniņi, kur viņi dodas spēlēties tēvs. Es tev pasakos tēvs, ka viņi no šīs mazotnes jau dzird par tevi, mīļais Dievs. Tas ir ļoti svarīgi, kungs, ka tu viņiem māci jau no šīs mazotnes vēst par tevi, ka tu māci viņiem, Dievs tēvs, staigāt tavs ceļus, kungs. Tāpēc es tev lūdzu, kungs, lai tu esi spēks viņos, lai tu esi mīlestība viņos, Dievs. Lai tu viņus, kungs, pacel tēvs, un lai viņiem būtu prieks, kungs, vienmēr par tevi dzirdēt, mīļais Dievs. Arī šajā laikā tās, ka viņi dosies augšā, es lūdzu, Dievs, lai viņos ir miers, lai tavs miers ir apkārt viņiem, Dievs. Lai, kungs, viņiem ir pacietība tev klausīties, tās. Lai viņiem ir, kungs, mīlestība vienam pret otru, tās. Es lūdzu, kungs, lai tu arī stipriņ, kungs, kas vadīs svētdienas skolu, stipriņ tās mammas, tās, kas būs klāt maziem bērniem, Dievs. Es tev lūdzu, kungs, lai tu dod spēku, kungs. Lai, Dievs, tu esi klāt, tēvs, un lai tavs spēks parādās varens viņa nespēkā, Dievs. Es lūdzu, kungs, lai tu esi šī tava klātbūtne, Dievs, lai ir par svētību mūsu bērniem, kungs. Un lai mazie bērni, tēvs, neskraida apkārt, bet ka viņiem ir interesanti savā starpā spēlēties, Dievs. Es tev lūdzu, Jēzus, lai tavs asins apklāja mūsu bērns, mūsu ģimenes. Paldies, kungs, par ikvienu, tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tātad, lielie bērni dodas augšā uz pirmo klasītu un mazie bērniņi iet uz otro telpu. Tas ir viens tāvu augstāk, kas nezinu. Labrīt. Es ticu, ka ar visiem es nepaspēju sasveicināties. Un tāpēc īpaši labrīt tiem, kuriem es nepaspēju sasveicināties. Un ja Gatim ir prieks, ka mēs esam šeit, tad mums ir trīskārši prieks brūt šeit, jau mēs esam trietā. Un gribēju jums pateikt kaut ko jaunu. Dievs ir labs. Labi, es teikšu vēlreiz. Dievs ir labs. Un šodien braucot šurp saulīt spīdēja tā, ka nemazāk par šaubu nebija par to, cik Dievs ir labs. Un arī braucot šurp, kad vietām arī ceļš bija tāds, kad izskatījās, ka laikam pagājušo nakti bijis diezgan augsts. Nu, ideāli. Atskaitot to vienu sunu, kur mēs gandrīz sabraucām. Un tad brāļus aizmugurējā sēdekļa sāka lūgt ļoti intensīvi. Ceļš bija ļoti gluds. Es braucu ar šurs, domāju, šodien ir 1. aprīlis. Un vai tas ir kāds joks, vai tomēr joks pie malas. Bet, un tad es no rīta sievai, mēs ēdām brokas, diemžēl, tāpēc, ka man bija jāved šie brāļi slavētāji, un es sievu nevarēju paņemt līdzi atkal. Bet viņi bija kaut kādi dažas nedēļas atpakaļ, kad es atkal nevarēju būt. Bet es ņēju no rīta teicu, kā tas būtu, ja es dievkalpojumā stāstītu anekdotes. Un viņi teica, pastāst man. Un tad es ņēju stāstīt tās anekdotes, kuras es nolēmu stāstīt. Un pēc tam, kad es biju viss izstāstījis, tad man palika tikai divas. Jo pārējās viņi man neļāva. Cenzūra, izcenzējumi, pateica, ka to nedrīkst, to nevar. Tev filmē, tas būs publiski, to nevar. To nevar, sievietes nesapratīs. To tu var džekiem stāstīt, pirtī. Un tā man palika tikai divas. Bet tas ir tikai tāds neliela nodeva 1. Aprīlim. Ziniet, tas ir joks, ja tā nav patiesība. Bet katrā jokā, kā jūs ziniet, ir kaut kāda daļa arī patiesības, vai ne? Un tur ir kaut kāda morāla. Vienreiz kuģis brauc, un tur garām salai, un tur dūma kūp no tās salas. Un redz, ka tur krastā viens vīrs vicinās ar rokām, šie tagad piestāja, un izrādās, viņš saka, es te jau vairāk kā 5 gadus uz vientuļas salas te dzīvoju, un esmu tik priecīgs, ka jūs brauciet garām. Un tie skatās viņi tā, tu dzīvo viens, ja? Viņš saka, viens. Viņš saka, bet tev ir 3 būdiņas uzceltas. Viņš saka, nu jā, vienā es dzīvoju, otra ir baznīca, uz kuras svētdienās eju. Viņš saka, un trešā? Un trešā ir tā baznīca, uz kuras kādreiz gāja. Tajā stāstā ir mazliet tāda ironiska morāla par to, ka ir, mums ir svarīgi ir atrast to vietu, kur mēs esam un kur mēs varam piederēt un palikt. Bet bieži vien tas ir vienkārši, tur es gāju kādreiz, tagad man tur vairs nepatīk, es eju tur. Labi, Kristīna arī nepārāk smējās par šo joku. Pamēģināšu citu. Pēc kā divkalpoja mācītājs, kā parasti pie durvīm cilvēki iet ārā, viņš ir uz visiem sveicinās. Un viens tāds brāls, kurš tā retāk ir redzēts, viņš iet ārā un viņš viņam paspiež roku un viņš saka, tu tiec iesaukts Jēzus Kristus tā kunga armijā. Un viņš saka, es jau esmu tā kunga armijā. Mācītājs saka, bet kā tā nākās, kad es tev redzu tikai lieldienās un Ziemassvētkos? Viņš saka, es strādāju slepenajā dienestā. Šis jau bija labāk. Bet joks pie malas. Pagājušo reizi, kad man bija iespēja būt šeit un pastāstīt jums par to, cik Dievs ir labs, un par to, ka Dievs ir viss iestādījis, ir likumi, kuri darbojās. Ir fizikas likumi, kurus Dievs ir iestādījis, un viņi tur ir, un viņi darbojās, un viņi vienalga, vai mums tas patīk vai nepatīk, lietas, kuras tiek palaistas gaisā, krīt uz leju, un citu visu fizikas likumu. Tieši tāpat tās Dievs arī ir iestādījis garīgos likumus, un tie arī viņi ir vienalga, vai mums patīk vai nepatīk, vai mēs ticam vai neticam, viņi darbojās. Un jau toreiz es uz jums runāju, un man likās ļoti spēcīgi. Dievs man teica, ka man jums, ja man būs vēl tāda iespēja uz jums runāt, man jums jāpastāst ir par slavēšanu. Es neesmu slavētājs tādā izpratnē, kā Jānis vai Arts, ja, kas var uzkāpt priekšā, paņemt ģitāru un aizraut visu draudzi līdz. Bet es esmu slavētājs tādā izpratnē, kā katrs no mums, ka mēs, kas esam izglābti un pazīstam Jēzus Kristus, gribam slavēt Dievu. Kāds no jums ir skatījies, kādu no šitiem šoviem dzied ar zvaigzni? Jā, neziniet tādu. Esiet dzirdējuši tādu. Ir tādi, jā. Kur kāri? Neziniet, ne? Nē, ziniet. Jā, ziniet. Aha. Un dziesmu svētkos, kāds esiet bijis? Paceliet rokas. Kas ir? O, normāli. Kori vispār. Kurš jebkad ir dziedājis kori? Nu, gandrīz vai tad vieglāk būtu pavarsīt, vai šeit ir kāds, kurš nekad nav dziedājis nevienā korī un nevienā ansamblī un nekur. O, ļoti reti eksemplāri. Es jau, man liekas, iepriekšu reizi to teicu, bet es arī gribēju, es vienmēr, man patīk dziedāt. Bet es neesmu nekāds labais dziedātājs, bet man patīk to darīt. Un es skolā, citi man klasbiedri, kuriem bija jāiet kori, viņus tur spied iet kori, viņi muka no tā kora. Es gribēju iet kori, un man teica, ka bass vairs nesot vajadzīgi. Vienīgais gadījums, ka man izdevās dziedāt kori, bija, kurā netika neviens uzklausīts pie klavierēm, kāda balss viņam ir. Un vai māk dziedāt, vai nemāk dziedāt. Un tas bija, kad es mācījos augstskolā, tad mums vienkārši paņēma. Man izdevās iesprukt tajā korī kaut kādā veidā. Un tad es sāku kaut ko bišķīt arī, nu, tas varēju dziedāt, varēju izpausties. Un varēju arī kaut ko saprast no tām notīm. Jo līdz tam man nekāda sapratne par tiem bumbulišiem uz tām svitrijām nebija. Un jautājums tiem, kas nav dziedājuši nevienā korī, tikai tiem pieciem. Vai jūs esiet dziedājuši dušā? Aha, tā tad arī ir dziedājuši. Respektīvi, Liepājā mums ir tāds namiņš, kurš saucās Pēteris pirmā namiņš. Pēteris pirmais krieviem ļoti ievērojams valdnieks. Savā laikā esot arī pabijis Liepājā. Un tad viņš tur Liepājā, viņam bija savs namiņš, kur viņš bija parasti apmeties. Savukārt Rīgā viņš nav bijis gaidīts viesis. Bet kāpēc es to Pēteru pirmo pieminēju? Tāpēc, kad viņš esot par latviešiem rakstījis savā dienas grāmatā, ka tā esot tāda maza tautiņa pie Baltijas jūras, ēdāja, dzērāja un dziedātāja tauta. Nu, tas ir subjektīvs viedoklis, bet nu, kaut ko viņš ir pamanījis. Ja? Un man kaut kā liekas, ka visas trīs lietas varētu būt patiesīgi. Lai kā arī negribētos atzīt, bet visas trīs lietas varētu būt patiesība. Bet es tātad teicu, ka es gribētu runāt par slavēšanu, par dziedāšanu draudzē. Un kāpēc, tāds jautājums varbūt, jūs esiet kādreiz domājuši, kāpēc baznīcā, kāpēc draudzē, kāpēc dievkalpojumā dzied? Nav radies jums tāds jautājums, kāpēc? Kāpēc tas notiek? Nu, varbūt tā ir tradīcija. Vienkārši, nu, tā parasti dar, tā gadu simtiem ir darījuši. Tā arī Dieva mājas draudzē, mēs to tā daram, un tas ir, tā kristieši dar, vai ne? Tā to darījuši ir katoļi, pareizticīgie, protestanti un viss pārējie, kas protestē pret protestantiem. Bet ar tradīcijām ir arī tāda interesanta lieta, ka dažreiz, ja tu nezini, no kurienes viņi nāk, tad var iznākt kā tajā gadījumā, kad to māte un meita un pannu, jūs ziniet to stāstu? Nu, kad prieš tiem, kas nezin, meita, nu, jauna sieviete, esmu aprecējusies, un viņa cepa karbonādes, un viņa vienmēr izklapē karbonādu, nogriež karbonādē katru galu, Tad maz gabaliņas nost, visu karbonādu cepa atsevišķi un divas gabaliņas maziņas atsevišķi. Un vienreiz vīrsņē prasa, kāpēc tu tā cepi to karbonādu tā jocīgi? Viņa saka, es nezinu, tā man mamma mācīja tā es cepu. Kāpēc tā īsti nezinu? Nu, viņa tagad prasa savai mammai, kāpēc mēs tā cepam to karbonādu? Mamma saka, es nezinu, man tava omīte, man mamma tā man mācīja, vai ne? Tā es cepu to karbonādu, sagriežu, vai ne? Izklapēju un katru divas gabaliņas atgriežu mazas nos, tos cepu atsevišķi un lielo gabalu cepu atsevišķi. Nu, viņa tā aiziet vēl pie omītes, kamēr omīte dzīve un prasa, nu, bet kāpēc tā to karbonādu cepu? Viņa saka, nu redz, tad, kad es biju maza, mums bija ļoti maza panna. Un karbonādas pannas nevarēja vienu uzlikt. Tāpēc mana mamma nogriež tos gals nost un nolika sānos. Nu tā, lai var izcept vienu karbonādes pannas. Un tā dažreiz izveidojās tradīcijas, ka mēs nezinām, no kurienes viņas nāk. Un tad jautājums ir, kāpēc divkalpojumā dzied? Es esmu dažreiz teicis cilvēkiem tā. Un man nav tāds absolūts bībeles pamatojums, bet es domāju, ka liela daļa no jums piekritīsiet, ka tas slavēšanas laiks palīdz noskaņot sirdi. Tam, kas sekos pēc tam. Kad ir laiks, kad tu dziedi, un tās dziesmas, un tajās tu var izpausties to, kas tev ir varbūt sirdī, varbūt nav, varbūt tu nedziedi, bet tu vienkārši klausies, un tas tev palīdz tā, nu, noskaņoties. Es tā kā rādījoties, tu noskaņo to, līdz kamēr uzķer to staciju. Vēl viena lieta ir, varbūt, ka to dara tāpēc, lai pārmainītu atmosfēru, kas atrodas, kur mēs atrodamies. Piemēram, sākoties slavēšanai, sāku izpaužoties Dieva slavai un pielūksmei, kāds teikt, pilnīgi nomainījās visa atmosfēra. Kā bija un kā ir. Nu, piemērs ir, ja jūs ziniet, apustuļu darbos, kad Pāvils un Sīla bija iemesti cietumā, viņi tur slavēja Dievu, viņi dziedāja. Viņi dziedāja dziesmas Dievam un pilnīgi mainījās situācija. Zemes trīce, važas nokrīt un viņi ir brīvi. Man ir arī nācies piedzīvot to, kad slavējot Dievu un redzot, kā to dara citi man apkārt, tas ceļ man ticību. Tas ceļ man ticību redzēt to, kad jūs slavējiet Dievu, kā jūs godniet Dievu. Un dažreiz ir tā, ka sēžot pirmā rindā, neredzot, bet dzirdot to skaņu, kas nāk no aizmugurs, tas rītīgs ceļ ticību. Personīgi es esmu pārliecināts, ka slavēšana ir ļoti spēcīgs evanģelizācijas instruments. Jeb tas ir tāds, tas ir instruments, ar ko neticīgam cilvēkam parādīt, ka Dievs ir īsts. Jo tie cilvēki, kas viņu slavē, ja viņš paskatās apkārt un viņš redz, viņš saprot, ka vai nu viņi ir traki, vai nu Dievs ir. Es domāju, ka tās atbildes ir 50-50, kā cilvēki domā, ja, par to, bet es esmu pārliecināts, tas ir ļoti labs evaņģēla pasludināšanas instruments. Es arī iepriekšējo reizi to teicu, un es to gandrīz vienmēr uzsveru, kad man ir iespēja teikt Dievu vārdu vai atrasties draudzes priekšā, es to atgādinu, kad mēs esam kā priesteri. Ko Mārtiņš Luters, kad iesāka veikt nelielas, gribēja veikt nelielas izmaiņas tajā, kā tajā brīdī bija baznīcā lietas notikās, tad viena no lietām, ko viņš teica, ka mēs katrs esam priesteri, mums nav vajadzīgs neviens starpnieks starp mums un Dievu. Un līdz ar to priesteri vecajā derībā bija tie, kas pienes upurs. Un ir trīs veidi upuri, kādus mēs varam pienest. Un, ja man būtu trīs svētdienas, tad es varētu katru svētdienu pa vienam no tiem upuriem paņemt. Bet tā kā man ir tikai viena svētdiena kuldīgā iedot, tad es runāšu tikai par vienu. Bet trīs, tie divi citi ir, ka mēs varam pienest upuri no tā, un dot ziedojumu, kas arī ir upurs no tā, ar ko Dievs ir svētījis mūs. Respektīvi, pavisam novienkāršotā veidā varētu teikt ar naudu. Ar to, tāpēc, ka mūsu šodienas sabiedrībā nauda ir tas veids, kādā tiek veikti darījumi. Barter darījumi, protams, arī notiek, bet tie nav tik izplatīti, kā varbūt viņi bija Jēzus laikā. Bet arī tad jau bija nauda. Līdz ar to, no tā, ar ko Dievs ir svētījis mūs, mēs dodam upuru Dievam. Otrā lieta, kas ir romiešiem 12. Nodaļas 1. Pantā, rakstīts nododēt sev pašu par Dievam tīkamu upuri. Mēs esam nodot sev pašu, bet tas katra no tām ir viens svētdienas vērt tēma, ja? Bet šodien, ja jūs atšķirt ar mani kopā vēstuli ebrejiem, un vēstuli ebrejiem ir Bībelē tū pie beigām, gandrīz pašās beigās, vēstulē ebrejiem 13. Nodaļā 15. Pantu, tad tur ir rakstīts upurs, par kur es gribu parunāt ar jums šodien. Tas ir tieši pirms Jēkaba vēstules. Ja jūs trāpiet uz Jēkaba vēstuli, tad vienu lapus atpakaļ ir vēstules ebrejiem pēdējā nodaļa. 13. Nodaļa 15. Pants. Un tur ir rakstīts, nesīsim tad caur viņu, Kristu, slavas upuri, Dievam vienmēr. Tas ir lūpu augli, kas viņa vārdu slavē. Nesīsim slavas upuri Dievam. Kas tas ir? Tas ir lūpu auglis. Ir tas, kas nāk par mūsu lūpām, ko mēs izsakam Dievam. Un te ir ļoti svarīga lieta, kur ir skarba, bet viņi ir jāsaprot vienreiz pa visām reizēm. Dievkalpojumā nedzied. Ja dievkalpojumā dzied, tad tas ir jābeidz. Tu darī. Dievkalpojumā pienes slavas upuri. Un te ir tā lieta, kāpēc es par to pilnīgi pārliecināts. Tāpēc, ka daudz no jums nedzied. Daudziem no jums slavēšanas laikā muti ir ciet. Es teikšu mums. Daudziem no mums ir muti ciet. Jo tā, es saprotu, ka tā nav vienkārši dziesmiņa, kur es te atnāku padziedāt. Bet upuri īsti es neesmu gatavs pienest. Vai es neesmu gatavs, vai es apzinos, ka man sirds nav tam gatava. Vai es vienkārši nespēju to, varbūt arī, ka es nesaprotu. Un tāpēc es pieļauju, ka liela daļa no jums šito visu ziniet, un jums tas ir, jūs to ziniet un dariet un slavu Dievam par to. Bet es saku, man bija jau iepriekšējā reizē pamudinājums, ka par to ir jums jārunā. Un tas nozīmē, ka ir vismaz kāds cilvēks, kuram tas būs par svētību. Un upurs ir tāda lieta. Ja? Pats vārds upurs. Upurēt. Upurs, vai ne? Es uzupurējos, vai ne? Latviešu valodā mēs... Tas nozīmē, ka tas kaut ko maksā. Un tas ir kaut kas dārgs. Vai tas ir kaut kas, ko ir grūti atdot, vai ko ir grūti izdarīt. Un te ir tā situācija, kad atvērt muti, un sākt slavēt Dievu, nevienmēr ir viegli. Ne visiem ir viegli. Tāpēc arī tas ir tas upurs, kad ir jāsākt to darīt, ir jāatver tā mutu vaļā, ir jāļauj tai skaņai nākt ārā, ir jāļauj tam, kas ir sirdī, iznākt lūpām ārā pāri un izskanēt Dievam. Tā ir darbība. Tas nav tā, kad, vai ne? Nu, tas ir tā patās kā lūkšana. Tas ir tā patās kā Bībeles lasīšana. Tā patās kā jebkura garīga disciplīna. Tas ir, par to nevar runāt tikai, tas ir jādara. Ir jātais mut vaļā un skaņai jāļauj nākt ārā. Slavu Dievam. Un tas nav, varētu teikt, tas nav tāpēc, ka to tā vajag, vai tāpēc, ka man patīk dziedāt. Ja tev patīk dziedāt, ej uz koru un dzied. Bet ja tev ne tikai patīk dziedāt, bet tev patīk arī slavēt Dievu, tad slavē viņu draudzē kopā ar visiem pārējiem. Vēl kas tas ir? Ļoti svarīga lieta. Tā ir liecība. Kādā veidā mēs apliecinām Kristu draudzē? Pirmā lieta parasti ir tāda, ka mēs apliecinām viņu, ka mēs esam Jēzus Kristu pieņēmuši savā sirdī, mēs esam izvēlējuši kļūt par viņu sekotājiem, kas tālāk seko? Drīkst runāt? Kas tālāk seko? Ūdens kristības, pareizi, aleluja! Tālāk seko ūdenskristības kā ārējs apliecinājums iekšējam notikumam, kas ir noticis tavā sirdī. Tu jau esi glābts tad, kad tu Jēzus Kristu izvēlēsi par savu kungu, bet tu apliecini ūdenskristībā bībules kā pilnīgi zem ūdens pagremdēts, vai ne? Kad redz, vecais cilvēks ir nomirs jaunais ceļā saukšā jaunai dzīvei. Bet tas ir tikai apliecinājums tiem, kas nezin, kas noticis manā sirdī, kas neredz to, kad man dzīve mainīsies. Nākošais veids ir, kad ir svētais vakarēdiens. Pāvils arī raksta tajā rakstvietā, kas parasti tiek lasīt pie vakarēdiena. Cik kārt jūs to dariet, dariet mani pieminēdam. Pamparam. Es tulītās ātri. Un cik kārt jūs no šīs maizes, no šī biķera dzert, to dariet, pasludiniet tā kunga nav tiekams, viņš nāk. Jeb kamēr jūs to dariet, jūs pasludiniet. Tu nāc pie svētā vakarēdiena, tu ņem no tā kausa, tu padzeries. Tu pasaki, man ir derība, man ir noslēgta jaunā derība ar Dievu, Jēzus Kristus asinīs. Tu ņem no tās maizes, kur Jēzus teica, tā ir man mies, kas par jums to plaus. Tu saki, es esmu daļa no šīs Kristus miesas šeit, Latvijā, Kuldīgā, te uz vietas, no visas lielās Kristus miesas, man ir daļa pie tā. Tu apliecini to. Tad, kad tu slavē Dievu, tu apliecini, Jēzus ir mans kungs. Kungs, es tevi godinu. Valdies, ka tu ienāc manā dzīvē, ka tu man esi glābs, kā bītājs dziesmā. Tā ir liecība par to, kas ar tevi noticis. Tāpēc arī tas ir ļoti spēcīgs evaņģēlija ierocis, kad cilvēki slavē Dievu, kad pārējie to var redzēt. Tur kaut kas ir. Vai nu viņš ir kukū, vai nu viņš tieši, vai Dievs ir īsts. Divi varianti tikai. Par ko jūs varētu slavēt Dievu? Par ko jūs slavēt Dievu? Drīkst runāt. Par veselību. Par darbu, par ģimeni, par bērniem, par Dievu mīlestību, par draudzi, par manīm, par mācītāju Samuēlu. Vēl? Ko? Nav Samuēls. Bet ir cilvēki, kas slavē Dievu par viņu. Vēl par ko? Par to, kas Dievs ir. Par Jēzu Kristu. Trošāk. Skaļāk. Par grūtībām. Jo tādas pašas grūtības uzliktas brāļiem pasaulē. Tas ir vājš mierinājums. Bet Dievu vārds saka, par to ir jāslavē, tad par to ir jāslavē. Un ir vēl viena lieta, šito pierakstiet, ja jums ir ko pierakstīt. Tā nav man patie, tā nav man atziņa. Pasaku uzreiz, bet es to kaut kur dzirdēju. Neatceros, kas to teica, bet šausmīga patiesība. Fiziska paklausība dod garīgu svētību. Fiziska paklausība dod garīgu svētību. Es līdz paskaidrošu. Piemēram, cik no jums šorīt domājāt, ka varētu arī neatnākt? Nu, godīgi. Jūs esat šeit tā, ka visi kārtībā. Bet nu, kuram ienāca tā doma, ka šo svētdienu varētu arī palaist garam? Ja? O, redziet. Tomēr jūs atnācāt. Tā ir fiziska paklausība tam, ka jūs zinājāt, kas ir pareizi. Pareizi ir būt šodien draudzē un dzirdēt to vārdu. Saņemt to iedrošinājumu, būt kopā ar draudzi, slavēt Dievu šeit. Jūs zināt, ka tas ir pareizi, jūs piespiedāt savu miesu, celties augšā, paklausīt, būt šeit. Es esmu pārliecināts, ka jūs tiksiet svētīti. Ja jau neesiet tikuši svētīti līdz šim, jūs tiksiet svētīti šodien par to, ka jūs esat ar to vien jau, ka jūs esat šeit. Un tieši tas pats attiecās uz citu. Cik no jums ziniet, ka vajag lasīt Bībeli katru dienu? Cik no jums to ziniet? Cik no jums gadās, ka kādu dienu jūs pat nepaņemiet viņu rokā? Ja? Bet jūs ziniet, es jums saku, es arī zinu, un tā tas ir. Katru dienu Dieva vārdā ir svētība. Negribas dažreiz, nav laika dažreiz, noguris dažreiz. Citas lietas, hokejs, filma, ziņas, kas vēl, ja? Pavasara darbi, nevis kaut ko tādu attaisnojošāku. Pavasara darbi svarīgie, vēl viss kaut kas, ja? Tās lietas ir, kas varētu paņemt nost to uzmanību. Nu, protams. Bet tad, kad tu paņem un tu sāc lasīt, tad tu saņem to dzīvi vārdu. Tad tu saņem viņu, tad tas tev dod prieku un tad Dievs uz tevīm runā un tu esi iepriecināts. Tieši tas pats ir ar slavēšanu. Tieši tas pats ir ar slavēšanu. Tu zini, ka jāatver savu moti ar Dievam. Un tagad vismaz jūs to ziniet. Ja jūs nezinājāt līdz šim, atver savu mūtu, saka Dievam. Skaties tām dziesmām vārds. Paldies Dievam par tiem, kas var to, kuriem Dievs dod tādu dāvanu, ka viņi var ielikt manu sajūtu tajā dziesmā. Un jūs visi variet dziedāt kopā, slavēt Dievu kopā ar manu sajūtu. Bet uzrakstīs, viņi ir kāds vispār svešs cilvēks. Ja? Bet es, man liekas, tas ir tas, kā man sirds jūtās. Jums tā nav gadījies? Ir, vai ne? Jums kuldīgā vispār. Artis ar savām dziesmām, kuras es zinu. Ja? Es domāju, novērtējiet to, slavējiet Dievu pārti. Un lai Dievs viņam dod vēl vairāk tādas dziesmas. Viņš var ielikt iekšā to... Ko Dievs viņu ir svētījis, ka viņš to ieliek tādās dziesmās, kad jūs visu kopā varētu slavēt Dievu par to, aizmirstot vispār, kā Artis to dziesmu ir uzrakstījis. Ja? Tā ir milzīga dāvana. Tā ir milzīga dāvana. Fiziska paklausība dod garīgu svētību. Tu atvērsi savu mutu Dievam, sāks viņu slavēt. Mainīsies tavas sirds, mainīsies tavas domas, un galvenais jau pirmā lieta, tu būsi novērs skatu no sevis uz Dievu. Tas palīdzēs tev neskatīties uz to, es, man. Jā, bet tu nezini, kā man iet. Jā, bet tu nezini, kam es eju šobrīd cauri. Jā, es nezinu, bet Dievs zina. Un kad tu vērs savu skatu uz viņu, un tu slavē viņu, tad risinājums nāk pats no sevis. Pāvils un Sīla cietumā. Saķēdēti. Imposible. Vispār nekādas izredzes, ja? Un notiek zemstrīds un situācija mainās daži minūšu laikā. Sāc slavēt Dievu, es jums pastāstīju, gadījums man bija, pirms mēs ar sievu vēl nebijām precējušies, tas bija tajā gadā, kad mēs aprecējāmies. Braucam mašīnu Liepājā pa Ventas ielu, un es ieraudzīju ar acu kaktiņas pamanīju, ka viens puiks stāvēja ielas malā ar muguru. Tā, mēs braucam, un viņš ar muguru stāv, un vienā brīdī viņš skrien pār pa ielu. Un viņš atsitās pret mašīnu, ar galvu izsita logu, pārlidoja pāri, un es uzreiz nobremzēju spugli, redz, viņš guļ uz ielas, ja? Izlecām ap divu ārā, un viņš guļ nekustīgi tur uz ielas, ja? Mašīnai stikls ir sasists, un mēs ap divu ar sievu, es zvanīju policijai uzreiz, ātriem, un mēs pie tā puikas nokritām uz ceļiem un slavējām Dievu. Mēs ap divu slavējām Dievu, tur patās ielas vidū, ja? Ātri atbrauc pēc 3 minūtēm apmēram, viņš uz to brīdi jau sāk tā kā celties augšā, gribēja jau kaut kur skriet. Bet es teicu, vecīt, tu, kamēr dakteris tev nepaņēmis, es tev nekur nelaidīšu. Ja? Un es viņu turēju vienkārši pie zemes, lai viņš mierīgi guļ. Un mēs slavējām Dievu. Atbrauc ātri, aizved viņu policiju, atbrauc pēc 40 minūtēm. Tas atkal cits tāds. Bet es pēc tam, pēc visa tā notikuma, aizbraucu uz slimnīcu, lai uzzinātu, kas ar to puiku notika. Viņam pats smadzeņas atricinājuma nebija. Viņš izsit man mašīnai ar galvu stiklu. Viņam pats smadzeņas atricinājuma nebija. Kā tas ir iespējams? Vai ne? Švaks stikls? Ciet galvu? Nē. Es personīgi domāju, ka tas bija Dievs, kas mainīja to situāciju, ka tam puikam varēja pat nebūt smadzeņu satricinājumu. Ja? Kad, nu, pārpa 100 labi tas stikls maksāja, bet slāv Dievam, ka tas puika vesels un visi veseli. Fiziska paklausība sniedz galīgu svētību. Tas tas, ko es teicu. Ja? Kad tu atver savu mutu Dievam, tu sāc viņu slavēt, tu arī saņem to garīgo svētību. Fiziski paklaus, jā, tur būtu teiks, tev vēlns sēž uz plecu un saka, liekuls, tagad tu sāks dziedāt, vai ne? A kāds tu biji visu pagājušo nedēļu? Pagājušo nedēļu tu kaut reizi vispār atvēri mutu, lai man slavēt. Ja, izklausīsies pēc Dieva balss, bet tā nav. Tā nav Dieva balss. Vai es saku, tu nevar būt tāds liekuls un tagad atvērt mutu un sākt slavēt Dievu. Un tu var to nedarīt. Un palikt tur, kur tu esi. Bet tu var izvēlēties mainīt. Un nākt Dievu priekšā un nožēlot to, ka tu to neesi darījis visu pagājušo nedēļu. Un atvērt savu mutu un saņemt tās svētības, kas šodien te priekš tevs ir sanākušas. Amen. Esiet gatavi rakstiem. Es centos ierobežot sevi ar psalmiem, bet man ir kādas 25 rakstuvietas psalmos. Psalmi ir Bībelē pašā vidū. Ja jums ir Bībele, atšķiriet viņu kaut kur pašā vidū, jūs diezgan droši tarāpīsiet psalmos. Un psalmu, ja jums ir tikai jaunās derības un psalmu, tad psalmus parasti liek beigās. Tātad psalmos ir atbildi, kāpēc to vajadzētu darīt. Jo viena lieta ir to, kad es to saku, un saku to no savas pieredzes vai no savām idejām, vai ne? Bet rakstos tas viss ir rakstīts. Tas, lai jūs saprastu, es to neizdomāju. Es to neizdomāju. Manā dzīvē tas ir piepildījies, bet rakstīts tas ir šitai grāmatā. Kāpēc to darīt? Pirmām kārtām, ja mēs vienkārši paņēmu psalmus un sākt lasīt, es vienreiz tā darīju, bet es kaut kādā brīdī apstājos. Es atzīmēju visas vietas, kur ir rakstīts, piemēram, nu, tā lasot cāru salmiem, kur rakstīts ir dziedāt. Dziedāšu, teikšu, slavēšu psalmos. Ja? Un teikt katrā lapusē. Katrā lapusē ir. Ja šķir cauri psalmiem, lasu katrā lapusē. Bet uzšķiriet 68. psalmu. Un tas, ja jūs arī nepaspējat, es mēģināšu ātri, vienkārši, lai mēs ātrāk tiekam un lai jūs dzirdiet. Un, ja jūs paspējat uzšķirt, labi, nepaspējiet, klausieties, paspējat pierakstīt vēl labāk, pēc tam paskatīsieties. 8. psalmā, 33. pants. Un Dievs saka, jūs, pasaules valstis, dziediet Dievam, dziediet slavas dziesmas tam kungam. To darīt ir labi. Dievs saka, to vajag darīt, dziediet, tur ir pavēles formā, ja? To darīt ir labi. Drusiņ uz priekšu, 92. psalms, 1. 2. pants. Tur rakstīts, laba lieta ir tam kungam pateikties un dziedāt tavam vārdam, tu visaugstais, paust rītos tavu žēlstību un naktīs tavu uzticību. Laba lieta! Tur rakstīts ir, laba lieta ir tam kungam pateikties. Tā ir laba lieta. Dievs ir labs un viņš dod labas lietas. Un laba lieta ir viņam pateikties un viņam dziedāt. Dievam tas patīk. Atpakaļ 69. psalmā. 69. psalmā 31. 32. pants. Un Dāvids tur tajā psalmā raksta, es slavēšu Dievu vārdu ar dziesmu un godināšu viņu ar pateicību. Tas tam kungam patiks labāk nekā lielopu un vēršas ar ragiem un šķeltiem nagiem. Upuris, kas nāk par lūpām, ir labāks nekā tas kautais vērs, kur tu domā viņu piekukuļot vai pienest, ja? Nu, tas ir tā laika upuriem. Dievam tas patīk. Vēl mazliet apakaļ 51. Psalmā, 17. Pāns. Ir ok, drīkst lūgt Dievam palīdzību šajā procesā. Drīkst to darīt. Un 17. Pantā ir rakstīts, kungs, atdari manas lūpas, lai mana mute teica tavu slavu. Kungs, atdari manas lūpas. Drīksti, ja tev viņas neverās vaļā, lūdzu, Dievs, palīdzi man atvērt lūpas. Bet arī tad ir fiziska paklausība, dod garīgu svētību. Atvērs tās lūpas, redzēs, kā sāks mainīties. Redzēs, kā dziesma sāks plūst. Kā to darīt? Varētu būt jautājums. Tie, kas ir tādi bībeles zinātāji, zinās teikt, ka īstie pielūdzēji pielūdz garā un patiesībā. Es ir Jāņa evaņģēlijā. 4. Nodaļā, 23. Pantā aprastīts, kur tā samariet pie akas un īstie dievlūdzēji pielūdz garā un patiesībā. Protams, tā ir patiesība, bet es vairāk domāju par to tieši nu, praktiskā veidā, kā to darīt. Un te ir atkal, būs turpinām skrējiem caur psalmiem, 33. Psalms. Un ja jūs, psalmi vispār šausmīgi interesanti. Tur ir tik nebībelisks lietas aprakstīts. Tik pretrunīgs. Bet tas ir dvēseles stāvoklis, kā cilvēki ir izteikuši Dievam. Bet tai pašā laikā tur ir tik daudz un tik bagātīgi. Tātad 33. Psalms. Dziediet priecīgi tam kungam jūs taisnie. Priecīgi jūs taisnie. Priecīgi dziedietam kungam. Visiem, kam skaidrs sirds, klājas viņu slavēt. Pateicieties tam kungam ar cītaru. Spēlējiet viņam uz 10 stīgu arfas. Dziediet viņam jaunu dziesmu. Skandiniet jauki ar bazonēm. Ar mūzikas instrumentiem. Tas bija tas, ko es gribēju no šiem pantiem izvilkt ārā, ja? Kad slavēt viņu ar mūzikas instrumentiem. Divas sešstīgu arfas šajā rītā palīdzēja viņu pielūgt, vai ne? Sauktas uz ģitāras latviešu valodā. Tur, kur psalma beidzās pēdējais no visiem psalmiem, 150. Tur arī ir vesela liste uzskaitīt ar visādiem instrumentiem. Un kā to vajadzētu darīt. Bet tas, ko es tagad sāku, ir tīri praktiski, vai ne? Kā to darīt? 3. Līdz 5. Teiciet viņu ar bazūnas skaņām. Bazūnas, tas tā kā vairāk ir pūšamie instrumenti, domāt, ja? Teiciet viņu ar stabulēm un cītarām, teiciet viņu ar bungām. Bija kaut kas līdzīgs bungām. Nu, pēc skaņas, pēc izskatu varbūt ne pārāk, bet pēc skaņas ļoti līdzīgs bungām. Ja? Bet tas viss ir rakstīts tā, jāteic Dievu. Es saprotu, ka es pieļauju, vai ne, to, ka Dievu mājās draudzē ienāk cilvēki no dažādām draudzēm. Arī no dažādām konfesijām, ja? Un jūs nāciet varbūt no kādas konfesijas, kur varbūt jau ģitāra tiek uzskatīta par velna instrumentu, ja? Varbūt bungs tas ir vispār pataisno no Elles instruments. Varbūt, varbūt, vai ne? Varbūt. Bet varbūt arī, ka nē. Varbūt, ka jums nav aizspriedumi pret to. Bet daudziem cilvēkiem ir. Pat tiešām ir. Daudziem cilvēkiem ir aizspriedumi pret to. Es tik gribēju parādīt to, ka Bībelē ir rakstīts, ka tā, tam, tā to vajag darīt. Tā ar citarām, ar stīgi instrumentiem, ar pušumiem instrumentiem, ar sitamajiem instrumentiem, ar instrumentiem, ja? Ar dziesmām. Nu, tas te ir pilni psalmi ir par to, kad jādzien. Ja? Patās 149. Vien psalmu uz augšu. Ja? Alelujā! Dziediet! Viņš tam kungam jauna dziesma. Dziediet, dziediet, dziediet. Ļaujiet, lai tā dziesma nāk ārā. Latvieši, dziedātāji, beidziet dziedāt vienkārši tā patās. Ja jūs pazīstiet Jēzus Kristu, ja jūs pazīstiet Dievus, dziediet jaunu dziesmu. Dziediet jaunu dziesmu, slāv Dievam. Ar saucieniem. Ar saucieniem, ar skaļiem saucieniem. Ar dejām vēl varētu būt, vēl, kamēr te patās tajā 150. Psalmā bija rakstīts. Ja? Teiciet viņu ar bungām un vijīgām dejām. Vai jūs šeit dejojiet kungam? Nu, cik reizes es esmu bijis šeit, es neesmu redzējis, bet... Nu, man arī nav nācies Latvijā draudzēs īpaši redzēt, ka cilvēki dejo Dievam, bet ārpus Latvijas es esmu redzējis, kā cilvēki dejo. Un tas izskatās ļoti skaisti. Dejo nevis pa pāriem, bet dejo Dievam. Dejo Dievu priekšā. Es pat vienreiz uzfilmēju ar telefonu Zviedrijā. Nu, man bija mazliet nērti. Bet tas izskatījās tik skaisti, ka es uzfilmēju ar telefonu, kā viena sieviete, viena jauna sieviete dejoja ar lentu. Nu, kā mākslas vingrošanās, ziniet, ir ar lentu tāda gara. Un viņa dejoja ar lentu, un tas bija tik skaisti. Un nebija šaubu par to, kad viņa dejo ar Jēzu. Vienkārši. Ar vijīgām dejām un ar lentu. Skaisti. Ritīgi skaisti. Ritīgi skaisti. Bībelē rakstīts, ka to var darīt. Un vēl ir tur tāda gadījuma, kur Dāvids arī pat ir dejojis. Varbūt ne pašā piedienīgākajā apģērbā tajā brīdī, bet no sirds, vai ne? Un... Nu, pat to apģērbi ir svarīgi izvēlēties arī, tomēr gudri tiem, kas dejo un tie, kas ir sevišķi sievietēm pareizi. Bet, nu, tā ir atkal cita tēma, bet svarīga lieta, svarīga. Tad, kad es atgriezos un iepazinu Jēzus Kristu kā savu kungu, es tajā pašā baznīcā turpināju svētdienas divkalpojumā dziedāt tās himnas un pie Alelujā, Man cēlās rokas uz augšu, un es viņus apspiedu. Man gribējās celt rokas augšā, bet es nekad dzīvē nebija redzējis nevien cilvēku, kas to dar. Un es domāju, pasardies, kas man nāk prātā. Ne? Un es apspiedu to sevi. Kaut gan man iekšējā vēlēšanās bija un... Pie vārda, aleluja, vienkārši tās rokas, nu, man bija, nu, jāpiespiež sev viņus turēt lejā. Un līdz pēc kaut kādiem gadiem es ieraudzīju, kad ir citi kristieši, kur to dar labprāt, kur to neapspiež sevi. Un ļauj rokām celties augšā, un ļauj rokām stiepties pretī, instinktīvi stiepties pretī, debesīm stiepties pretī Dievam, izstiept rokas pret viņu. Protams, viņš nav tur debesīs uz mākoņu maliņas, un neskatās, kā viņa bērns tiep rokas ņem pretī. Bet viņš ir pie tēva labās rokas debesīs. Un es domāju, tas ir mūsu, tas ir Dieva gars, kas mudina tām rokām celties uz augšu. Un ja tu nekad neesi to atļāvis darīt, atļauj šorīt, ļauj tām rokām pacelties. Un atceries vienu lietu, fiziska paklausība dod garīgu svētību. Man ir cik reiz bijis tā, kad es slavēju Dievu un es domāju, iepriekšējā reize man rokas bija gaisā. Un tagad nav. Tāpēc, kad es neesmu pavadījis pietiekošu laiku ar Dievu, un ja es tagad pacelšu rokas, es būšu liekuls, blā, blā, blā, vecā dziesma. Bet es pazīstu, no kurienes tā dziesma nāk. Tā nav no Dieva. Un paceļot savas rokas pret Dievu, viņš dod garīgu svētību man. Nevis, ka es būtu to pelnījis. Nevis pēc izlasīto lapušu skaita. Nevis pēc lūkšanās pavadīto stundu skaita. Bet pēc tā, kad es ilgojos tēti pēc tevis, es gribu tevi. Es gribu tevi piedzīvot tā, ka ok, es neesmu bijis labs. Es esmu bijis pagriezis muguru pēc teviem. Es esmu bijis tāds, kāds man pašam negribās. Atzīt kāds. Bet tagad es gribu tev vairāk. Es gribu pie tevis, es gribu piedzīvot tevi, es gribu sajust tevi. Un kā es varu rokas kabatās noturēt, pasakiet? Kā tu vari rokas kabatās noturēt? Es nevaru. Es nevaru. Citot plaukstus. Ziniet, kas ist plaukstus vai? 47. Psalmā, 2. Pantā, ir teikts, plaukšķiniet priecīgi visas tautas, skaļām balsīm gavalējiet Dievam. Plaukšķiniet, drīkst plaukšķināt Dievam. Nevis drīkst, bet vajag plaukšķināt Dievam. Aplaudēm Dievam. Dievs ir labs. Bet es ar to negribu teikt, ka old school, jeb vecās tradīcijas ir sliktas. Krišana ceļos, pazemīga pauze, tas ne skaļie aplausi vai skaļās dziesmas vai paceltās rokas neizslēdz to, ka Dievs tev var nolikt ceļos. Tas neizslēdz to, lūdzu, nepārprotiet man. Tur patās psalmos arī, 95. Psalmā ir arī par to rakstīts. 6. Pantā. Nāciet, pielūksim, un tur pirms tam ir rakstīts 1. Pantā. Nāciet, dziedāsim līksmu tam kungam, gavilēsim. Un tas vārds, kas mums latviešu bībelē tulkots gavilēsim, ir nozīmē skaļi, rītī skaļi. Tas gavilēsim, ja? Tas nav tā, kā mēs latvieši gavilējam sirdī iekšēji, ja? Bet tas ir tā, ka ritika nāk ārā. Nu, un tad ir 6. Pantā. Nāciet, pielūksim zemos, mēs locīsim ceļus tā kunga savu Dievu radītāju priekšā. Kad es mācījos koledžā, man bija tāda situācija. Ziniet, ir tāda dziesma. Es nezinu, vai jūs ziniet. Tā ir sen delirijos dziesma, un latviski viņa kaut kā neskan tā īsti, bet es mācījos ārzemēs, un mēs viņu dziedājam tajā svētbrīdī angliski, un viņa ir, latviski tie vārdi ir atrod mani upē, atrod man, kad es esmu tavā priekšā, find me in the river, tā delirijos dziesma, un uz ceļiem. Atrod man upē uz ceļiem, kur es ar tevi sastopos. Un es stāvu un slavēju Dievu, un es jūtu šausmīgu smagumu uz pleciem. nu, ceļos, ka man spiež uz ceļiem. Bet neviens nav ceļi, neviens uz ceļiem, viss stāv kājās. Viss slavē Dievu kājās. Un es turošu kā vīrs. Un nekrīt uz ceļiem. Bet ritīgi grūti nostāvē. Un vienā brīdī viss priekšējā rinda uz ceļiem. Blakus man cilvēku uz ceļiem. Un es sapratu, ciet sirdis, nevis drošs sirdis, ja? Es turējos pretī Dievam, tas bija no Dieva, Dievs lika uz ceļiem visu tajā brīdī. Un es turējos pretī, gan jau, ka citu arī, sev par mierinājumu es to saku, gan jau, ka citu arī turējās pretī. Bet Dievs nospied uz ceļiem un viņu priekšā. Tas ir tad, kad tu nāc un kad tu slavē Dievu, kad tu nedzied dziesmiņu Dievam. Bet, kad tu nāc un izsaka viņam slavu, pielūksmi savā dziesmā, paceļot rokas, šitot pa augstas, krītot uz ceļiem. 34. Psalmā mēs jau esam gandrīz beigās. Ceturtajā pantā. Tas, ko es tagad daru, ir pareizi. Es aicinu jūs slavēt Dievu. Un tur ir rakstīts, slavējiet līdz ar mani tā kunga godu. Kopā teiksim viņa augsto vārdu. Es zinu, ka es daru pareizi, jo es saku to, ko Dievu vārds saka. Kopā darīsim to. Kopā slavēsim Dievu. Kad mēs esam kopā, darīsim to. Teiksim viņa slavu. Slavējiet līdz ar mani. Viņa vārda. Labi, es neesmu slavēšanas vadītājs. Jānis varētu teikt, slavējiet līdz ar mani, kad viņš būs priekšā, tu līdās pēc dažām, pēc minūtes. Kad viņš būs priekšā, tad viņi varēs teikt, slavējiet līdz ar mani. Un 35. Pantā arī tas ir 35. Psalmā, 18. Pants, tad es pateikšos lielā draudzē, ļaužu pulkā es tevi slavēšu. Es pateikšos lielā draudzē. Nu, kāds varētu teikt, ka šī nav liela draudze? Pagaidām šī nav liela draudze, bet slavē Dievu. Slavē Dievu, ka tu esi draudzē, slavē, ka tu esi mājās, bet slavē arī, ka tu nāc kopā lielā draudzē. Ziniet, kas šodien pa dienu, 1. Aprīlis? Bet ziniet, kas vēl? Svētdien, jā? Kāda svētdien? Es nezinu, kāds sakars ar pulpoliem ir. Tas droši vien ir no mūsu pagānu saknēm. Bet ir palmu svētdien. Jēzus iejā Jeruzalemē, kas notika? Aha! Visi slavēja. Visi dziedāja Oziana, nāk ķēniņš. Tautā slavēja, izpaudās ar dziesmām un vīgām dejām. Es jums metu izaicinājumu. Slavējiet Dievu šorīt. Slavējiet tā, ka jūs to neesat darījuši. Uzdrošinieties pacelt rokas. Garīga, fiziska paklausība dod garīgu svētību. Pārbaudiet. Neticiet man? Pārbaudiet. Un jūs redzēsiet, un jūs to pateiksiet vēl kādam, kad fiziska paklausība dod garīgu svētību. Atver savu mutu vaļā. Ja tu zini dziesmai vārds, aizver acis, neskaties uz citiem. Neskaties, ko citi dara. Neklausies, kā citi to dara. Ja vien tas tev neiedrošina. Bet ļoti iespējams, ka tas tev iedrošinās. Un tas pamudinās tev vēl drosmīgāk apliecināt Jēzus Kristu šajā rītā. Lai Dievs jūs rītīgi svētī. Slavēsim viņu kopā. Amen. Slavēsiet kopā ar man to Dievu. Amen. Amen. Tavs trodis Dievs. paliek mūžu mūžos, tavs rokas, Dievs. Paliek mūžu mūžos, tavs rokas, Dievs. Paliek mūžu mūžos, tavs rokas, Dievs. Paliek mūžu mūžos, Jēzus Kristus. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu vieniņš. Aleluja, Dievam pods laiskā. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu vieniņš. Aleluja, Dievam pods laiskā. Tavs tronis, Dievs. Paliek mūžu mūžos. Tavs tronis, Dievs. Paliek mūžu mūžos. Tavs tronis, Dievs. Paliek mūžu mūžos. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Tavs tronis, Dievs. Paliek mūžu mūžos, tavs tronis, Dievs. Paliek

Aleluja, Dievs, kungs. Es jūtu, ka te ir ļoti, ļoti liels svaidījums. Tāpēc es aicinu, vienalga, kur tu arī būtu, neskaties uz cilvēkiem, skaties uz Dievu. Skaties un atdod slavu un godu viņam. Šis ir brīnišķīgs laiks, kad mēs varam nākt Dievu klātbūtnē. Caur slavas dziesmām, kā Bībelē rakstīts, kad nokrit Pēterim un Sīlam važas un attaisījās cietuma durvis. Tā arī mūsu ikdienā. Mēs brīžos esam kā ieslodzīti savās problēmās, slimībās, neveiksmēs. Bet dziedot slavu Dievam, mēs kļūstam brīvi. Tāpēc es aicinu, ka nāc šajā lūkšanā, nāc šajā pielūksmē. Sauc sirds dziļumos, sauc uz Dievu. Tēvs, es tev pateicu, kungs. Paldies tev, mīļais kungs, par šo iespēju, tēvs, ka mēs varam tev pagodināt. Dievs, paldies, kungs, par šo spēcīgo vārdu, tēvs. Paldies, kungs, ka caur pielūksni, caur slāvu tev, tēvs. Viss problēmas, kungs, vienkārši atrisinās. Tēvs, es ticu, kungs, ka tu esi devis mums šo brīvību caur šīm dziesmām, caur šo pielūksni, tēvs. Lai tu tiec pagodināts mūžīgi debes, tēvs. Viss slāvu un gods tev, kungs. Par to, ka tu mums esi. Priekos un bēdās, ka mēs tev varam slavēt, kungs. Paldies, kungs, ka tu mums māc, tēvs, tev pateikties. Dievs, es tev lūdzu, lai katrs, kungs, kas šeit atrodas, Dievs, lai viņš tiek iepriecināts, tēvs, caur to, ka viņš atdod slavu tev, tēvs. Tu redzi katru mūsu situāciju, Dievs, tu redzi katru mūsu sirdi, Dievs. Tēvs, es tev lūdzu, pieņem mūsu lūpas augli, tēvs. Pieņem Dievs un pagodinies, tēvs. Katru mūsu ikdienas dzīvē problēmās, Dievs, ka mēs varam staigāt pāri visām grūtībām, Tev slavējot, kungs, atdot visu slavu Tev, Dievs, ka mēs pateicamies par katru nodzīvoto sekundi, Dievs, ko Tu mums esi devis. Tevs, lai Tu tiec pagodināts. Pagodināts par vienu brālu mās, pagodināts par draudzi, pagodināts par šo pilsētu, par šo zemi, Dievs. Paldies Tev, Tevs. Paldies, ka Tu esi dzīvs Dievs, ka Tu esi paties Dievs. Kungs, svētī mūsu. Tēvs, palīdz mums būt piepildītiem ar Tavu uguni, Tēvs. Ka mēs neesam kurnētāji, ka mēs neesam, kas zūdās par kādām lietām. Ka mēs esam priecīgi arī bēdās, kungs, kā Pēters un Sīva. Taisnāk grūtībās viņi varēja pacelt savus balsis un slavēt Tev. Dievs, es Tev lūdzu, lai mūsu ikdiena būtu tāda pati. Mēs Tev slavējam, Tēvs. Svētī Tēvs mūs. Svētī Tēvs mūs. Paldies Tev, kungs. Jēzus vārdā, kungs. Amen, Tēvs. Dievs es aicinu, ka mēs varētu aizlūkt par Bernāru, par Karinu Māru, bērniņu, viņam auss iekaisums kaut kāds ir visu nakti, esot austiņu sāpējies, un es ticu, ka slavējot Dievu pilūdzot visu pēc, visu problēmas vienkārši tiks aizklots, un mēs pagodināsim Dievu, un mēs Tev pateicamies, kungs, par to, ka Tu esi vienmēr uzticams. Paldies, Tēvs, ka Tu esi liels un varens Dievs, kungs. Mēs lūdzam Tēvs par Bernāru, Tēvs. Mēs lūdzam Dievs, lai Tu viņam pieskaries viņa mazai austiņai, Dievs, un lai notiek dziedināšana, kungs. Tēvs, šajā brīdī, Tēvs, mēs Tev pagodinam, atdodam visu slavu un godu Tev, Tēvs, par to, ka Tu esi varens un dzīvs Dievs, ka Tavā vārdā, kungs, notiek brīnum, kungs, ka Tavā vārdā notiek dziedināšanas. Mēs slavējam Tev, kungs. Mēs lūdzam Tēvs, lai Tu svētī šo ģimeni, lai Tu svētī, kungs, Karinu, Māru, Bernāru, Magonu, Tēvs. Es Tev lūdzu, Dievs, lai ir Tava apsardzība, kungs, šai ģimenei, ka, Dievs, mēs varam pagodināt Tevi, kungs. Mēs varam pagodināt it visā, Dievs. Un, kungs, atvieglin, kungs, šīs sāpes, atvieglin šīs problēmas, Dievs. Jo Tu esi ārsts, kungs, slimajiem, Dievs. Mēs Tev, kungs, slavējam, mēs ticam Tavam vārdam, mēs ticam Taviem apsolījumiem, Dievs. Mēs ticam, kungs, ka Tu esi mūsu glābējs, Jēzu. Un Tavā vārdā notiek brīnumi. Tavā vārdā notiek dziedināšanas, kungs. Es lūdzu par ikvienu, kungs, kam ir kāds vājens, kāds problēmas, Dievs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai notiek dziedināšanas, lai nokrīt šīs važas, ka Tu tiec pagodināts, Tēvs. Ka tās ir spēcīgas liecības, kungs, ar Tavu vārdu, Tēvs. Taisnēs dzīvos no ticības, Dievs. Paldies, kungs, par šiem Tavu iedrošinājumu vārdiem, Tēvs. Mums nav jābaidās. Mums nav dots bailības gars, mums ir dots spēks, savaldības un mīlestības gars, ka mēs varam saukt uz Tevi abu, Tēvs, mīļais Dievs. Jo Tu esi viss. Tu esi sākums un gals, Tēvs. Caur Tevi mēs kļūstam apskaidrotāk. Mūsu sirds, kungs, tiek šķīstīts. Mēs kļūstam vēl tuvāk Tev. Tāpēc es lūdzu, Tēvs, lai Tu mūs vārdi, Tēvs, dziļāk Tevī, Tēvs. Dziļāk, kungs, ticībā. Dziļāk Tavā vārdā, Tēvs, jo Tavs vārds, kungs, ir tā imunitāte, kas mums ir vajadzīga, Dievs. Mums Tavs vārds ir salīdzinājumā kā vitamīna, Tēvs, ko mēs uzņemam, mēs kļūstam spēcīgi. Ka mēs nekļūstam vāji, bet ka mēs kļūstam garā spēcīgi. Tēvs, Tev pateicos, Dievs, par to. Tāpēc lūdzu, kungs, lai Tu apklāji savā žēlstībā ikvienu, Tēvs. Iepriecini ikvienu, kungs, lai mūsu prieks, Jēzu, būtu Tevī pilnīgs. Ka mēs ticam, ka mēs Tev paklausam. Tāpēc lūdzu, Dievs, vadi mūs kā savus ļaudis, Tēvs. Ka mēs neesam tā kā Izraels nocietinājis savu sirds. Lai mēs nemaldamies tuksnesī, bet ka mēs ticam, ka mēs Tev paklausam un esam atvērti, Tēvs. Visā, ko Tu vien gribi mums teikt, Tēvs. Paldies Tev, mīļais Dievs. Jēzus vārdā. Amen. Mēs varbūt varētu beigt dievkalpojumu ar to, ko sākām. Kungs, es Tevi godinu. gan nākošo nedēļu, Tēvs, sargā, sargā no ļauna, sargā no nepareizas rīcības, sargā mūsu domas, Dievs. Jēzus, pavad visu laiku ar mums. Es to lūdzu, Jēzus Kristu. Tā, mums ir divi jubilāri. Tas ir pirmais aicinu priekšā Mārtiņu Griezīti. Kur ir Mārtiņš? Tad ir Filips. Endija. Un Agija. Agija bija vārdien. Daudz laimes dzimšanas dienā, daudz laimes dzimšanas dienā, daudz laimes dzimšanas dienā, Mārtiņu, Filipu un meitenēs. Daudz laimes dzimšanas dienā, daudz laimes dzimšanas dienā, daudz laimes dzimšanas dienā, daudz laimes dzimšanas dienā, Mārtiņu, Filipu un meitenēs. Daudz laimes dzimšanas dienā. Draudz, aizlūk! Aizlūksim pa jubilāriem. Nebez Tēvs, kungs, es tev pasakos, kungs, par Mārtiņu, Tēvs, pasakos par Filipu, par Agi, par Endi, Tēvs. Paldies, kungs, par viņas sirds attieksmi, Tēvs. Paldies, kungs, ka viņi ir šajā draudzē, Tēvs. Paldies, kungs, ka tu viņas lieto, Dievs. Paldies, kungs, ka tu viņiem atklājies, Tēvs. Un es lūdzu, kungs, lai viņos būtu prieks, Tēvs, slavēt tev, prieks sekot tev, prieks zināt par tev, Tēvs. Vādi viņu, kungs, ikdienas dzīvē, vādi kalpošanās, Tēvs, svētī viņu ģimenes, Tēvs, svētī visur, kur viņi iet, Tēvs, lai viņi nes tavu evaņģēliju, Dievs. Iedrošiņ, kungs, ka viņi ir spēcīgi vēstneši, kungs, tavā debesu valstībā. Jēzus Kristus vārdā mēs to lūdzam. Āmen.